I dag med skyet og til tider regn, og efterhånden også i de sydøstlige egne. I løbet af dagen klarer det op i den nordvestlige del af landet med lidt sol og enkelte byer. Vi får en let til frisk vind omkring sydvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Vi har været i gang i 2 timer, nu tager vi hul på tredje og sidste time af det her program. Med i studiet, der har jeg Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstrabladet. Karen, du skal videre og spise brunch efter det her program. Vi har fået besøg af en ny hovedgæst og avislæser, som skal videre ud og træne. Får du dårlig samvittighed nu? Egentlig ikke. Fordi man skal jo også nyde livet, ikke? Som vi startede med at snakke om sidst. Der skal også være kære i tilværelsen. Og nu må vi jo se, om Christian kan da være med at... Der er et kæmpe fad med croissanter lige foran ham her. Jeg synes, Karen, at du skal tage sådan en chokoladecroissant. Jamen, skal jeg ud og spise brunch, så jeg må hellere... Gemme appetitten, ikke? Nu vil jeg byde velkommen til dig, Christian Bitz. Velkommen til. Tak. Du skal have lov til at introducere dig selv, som de andre gæster også har gjort. Ja, tak. Hvilke ord kan du knytte på dig selv som person? Det bliver meget... Det bliver stort, ja. Jeg plejer at kalde mig selv for sundhedsrealist. Ja. Som det første, men det er måske mest på det professionelle plan. Ja. Hvad ligger der i det, sundhedsrealist? Jamen, der ligger egentlig, kan man sige, en mere human og mere realistisk tilgang til sundhed, netop også, som vi lige har talt om nu. Der skal også være plads til det gode liv. Det nytter ikke noget kun at leve af klid og skir, og så ikke have plads til at gå ned og spise en brunch, for eksempel. Så det her egentlig med, at man prøver at få sundhed til at passe til ens egen hverdag, i stedet for, at sundhed bliver sådan lidt sådan en fasttømret boks, som man forgæves forsøger at passe ind til, altså få sit eget liv til at passe til. Det lyder meget sundt. Og holistisk, har du altid haft det sådan? Altså det er blevet mere udtalt med årene. Man kan sige, jeg var måske mere idealistisk i starten, og bildte måske også mig selv ind, at jeg kunne flytte alle danskere mod et eller andet meget, meget sundt mål. Men jeg egentlig, det er ikke fordi, jeg har fået, kan man sige, lavere ambitioner, men jeg tænker nok bare mere realistisk på det, og hellere rykke folk en lille bit smule frem for, at de egentlig bare opgiver sig og overhovedet ikke gider at leve sundere. Ja, fordi det, der kan ske, det er, at hvis du forsøger at overtale Karen Bro og mig til at holde op med at spise chokoladecroissant og en kæmpe brunch med æg og hvidt brød, det er, at vi siger... Så bliver vi sure. Jeg skulle lige til at sige bande, men så bliver vi sure på dig, Christian Bitz. Men det er det, som er gået op for dig, fordi du ikke altid har haft den holdning, i hvert fald ikke i forhold til dig selv. Nej, altså, jeg har jo selv levet... meget, meget sundt og meget fanatisk sundt i min tidlige år, da jeg arbejdede som model rundt omkring i verden. Måske jeg egentlig også kvæg min egen usikkerhed. Jeg synes egentlig ikke selv, jeg var pæn nok til at være model, så jeg var sådan meget usikker på, når jeg kom ud på et job, og så tænkte jeg, hvis nu havde sådan en helt skarp krop, der var slank og trænet, så kunne de ikke sende mig hjem i hvert fald. Så ja, det blev lidt sådan en selvforstærkende effekt i, at vi gerne ville træne rigtig meget og være rigtig slank. Og også egentlig vinket fuldstændig farvel til al nydelse. Det var dengang i starten 0'erne, måske i slut af 90'erne, hvor man der var blevet skyllet kød i den bedste sendetid. Det var den der meget fedtforskrække periode, hvor jeg simpelthen, jeg rørte stort set ikke fedt, hvis jeg skulle hjem til mennesker, venner, familie for at spise. Så havde det jeg sådan en egen det der med at skylle kød i den bedste sendetid. DR2 havde tema om sund livsstil, som tager overhånd forleden, hvor de netop viste et af de her gamle klip fra sin mad. Program, ja. Hvor hakkekødet blev skyllet i en si bagefter for at skylle det ekstra fedt af. Ja, lige præcis. Det er absurd jo. Ja, altså det var jo ikke noget... Gjorde du også det? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var tæt på, tror jeg. Men jeg har aldrig skyllet kød, men der var heller ikke noget galt i dejlige Anne Larsen, som egentlig var hende, der gjorde det. Hun var ligesom forgangskvinde for det fedtfattige køkken. Ja. Men jeg var meget hysterisk. Altså hvis jeg skulle hjem til folk at spise, så havde jeg som regel min egen mad med, som regel havregryn og... Går finde på et æg med os, så kom jeg og lavede havregrød med æggehvide, mens de andre de sad og spiste bøf bernæser og drak rødvin. Hvordan var det? Jamen, der går ikke lang tid, så bliver man ikke inviteret mere, kan man sige. Det gider folk ikke rigtigt. Surprise. Ja, og det var jo så også der, hvor det måske begyndte at gå op for mig, efter egentlig relativt lang periode, når det begynder at få sociale konsekvenser. Altså, jeg sagde jo også selv nej tak til at komme hjem og se fodbold hos drengene, som jeg altid har gjort, fordi der sad vi jo og drak øl og spiste chips, og det gad jeg ikke mere. Jeg ville hellere ud og løbe. Ja. Så sundhed blev jo usundt, altså blev simpelthen for meget, og det krammede simpelthen over. Og det har jeg ser desværre også rigtig mange, især unge mennesker, har svært ved at finde den her balance mellem sundhed og et almindeligt fornuftigt liv. Når det så er sagt, er det jo rigtig mange danskere har glæde af at leve sundere. Men det er også vigtigt, at det ikke kommer over. Det er vigtigt, at sundhed ikke hele tiden bliver genstand til dårlig samvittighed, fordi så er det ikke rigtig det værd mere, synes jeg. Og Christian Bitz, du er aktuel med den her bog her, som jeg sidder med her i hånden, Uperfekt sundhed, der virker i hverdagen, hvor der netop på bagsideteksten står: drømmer du om sunde madvaner, lange løbeture i skoven, velopdragne børn, du har tid og overskud til og spændende venner som en helt naturlig del af din hverdag med et travlt job? Det lyder meget godt. Drømmer du om det perfekte liv, så kan du godt stoppe med at drømme, for hvor skønt er det egentlig at sidde udmattet tilbage i dit eget selskab og være helt perfekt. Ja. Og det, du henviser til i den her bagsidetekst, det er netop som, jamen, bagsiden af medaljen kan være social eksklusion. Ja. Og at man også selv vælger det sociale fra. Jeg læste et interview med dig i forbindelse med udgivelsen af den her bog, Uperfekt, hvor du beskrev netop den her forskrækkelse, du havde af fedtholdig mad, hvor du beskrev, at på en ferie til London delte du en pizza med en ven, og så fik du det så dårligt over det, at lige så snart han var væk, så fandt du en baggård, og så brækkede du dig. Ja. Altså, det var sådan, du havde det. Ja, det var lige omkring der, da det peakede, kan man sige, det hele. Ja. Og måske også der, hvor jeg indså, at jeg havde et problem. Altså, jeg har aldrig haft en decideret spiseforstyrrelse. Men jeg har nok været på grænsen til det, som man i dag vil kalde ortoreksi. Altså den her fjerde spiseforstyrrelse, som er sådan en besættende trang til at leve sundere og sundere. Og netop er karakteriseret ved sociale afsavn, og man hele tiden har dårlig samvittighed nærmest. Og det er jo på trods af, at jeg gjorde rigtig mange ting rigtigt, hvis man i hvert fald taler sundhed. Og jeg også var så meget, meget skarp ud. Jeg var bare ikke særlig glad eller særlig lykkelig, for at være helt ærlig. Og jeg synes, det er interessant det her med, at inden for forskning og også i medierne bliver man mere og mere optaget af den her tendens. Altså det her med besættelsen af at leve sundt, og også fænomener som træningsafhængighed. Og jeg tænker, er det fænomener, der hele tiden har været der, hvor vi er blevet opmærksom på det i offentligheden, eller har det at gøre med en udvikling i samfundet og så videre? Hvad tror du, det skyldes? Jamen, det er nok en kombination. Altså, selvfølgelig har det hele tiden været der, et eller andet form for besættelse af sundhed, men altså i og med, at sundhed er blevet så stort et emne, også for aviserne og for samtlige medier, hvor meget vi hele tiden skal skrive om sundhed og beskæftige os med sundhed, så er der jo desværre også en risiko for, at det kommer over for nogen. Og det er meget, meget svært at finde balance. Jeg skriver også i min bog, at jeg har ikke opskrift på, hvad den rette balance er. Måske er der ikke nogen balance. Måske skal man netop acceptere, at det går lidt op og ned, og man ikke skal være lige sund hele året rundt. Så jeg tror egentlig hele tiden, det har været der, men det er bare blevet mere udtalt, i og med, at der også er flere og flere, der går op i sundhed. Og det er jo også noget, som vi bærer et medansvar for i medierne, tænker jeg, Karen Bro. Her tidligere i programmet tog jeg lidt pis på BT's søndagsforsider, som ofte handler om, hvordan man kan leve et sundere liv og finde vej i pillejunglen, og sådan taber du det også. Jeg mener ikke, at det er det, deres forside handler om i dag, men det er sådan... Ikke lige i dag. Men det er sådan noget, sådan sparer du penge, eller sådan lever du sundt, og så videre, og så videre. Altså, hvad tænker du omkring hele den her sundhedsfanatisme i samfundet, Karen Bro? Jamen, jeg ved ikke, hvad sundhedsfanatisk er. Altså, nu snakker vi lige tidligere om, at den store kagedyst har rigtig mange seere, så der er i hvert fald også nogen, som godt kan lide Men kager. Men måske det netop er derfor, at vi bliver så fascineret af den store kagedyst, fordi det er noget, vi ikke må. Ja, men jeg tror, at... jeg tror, at de fleste har det sådan, at man ved jo godt, at det nytter ikke noget, at man vælter sig rundt i fedt og kager hele tiden, og man skal nok også helst bevæge sig lidt. Men omvendt, så tror jeg også, at de fleste har det sådan, at man må godt slå til søren en gang imellem. Altså, man må godt hygge sig lidt i weekenden og få et glas rødvin og spise en croissant om morgenen, og så kan man måske prøve at være lidt mere fornuftig i dagligdagen. Og Karen Bro og Christian Bitz, I er hovedgæster og avislæser, Timen uhyde, vi har 3 kvarter i hinandens selskab. Noget af det, som vi skal tale om senere på timen, det er den her EM-kvalifikationskamp mellem Serbien og Albanien, der blev spillet tidligere på ugen. Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i den sag, men det var en fuldstændig absurd fodboldkamp. Den blev afbrudt i slutningen af første halvleg, da der fløj en drone ind over banen. En drone, der bar et flag for Storalbanien. Så endte med, at en serbisk spiller forsøgte at pille flaget ned, og det udløste tilskueruroligheder og konflikter mellem de albanske og serbiske spillere, hvor de tævede løs på hinanden. Kampen blev aflyst, og de albanske spillere har bagefter fortalt, at de sågar blev angrebet af stadionvagter og politimand, som egentlig er der for at beskytte spillerne, da de forsøgte at flygte ud af banen gennem en spillertunnel. Om et kvarters tid, der taler vi med en Balkan kender om, hvordan sådan et flag kunne antænde så massive uroligheder i løbet af det, der egentlig bare skulle være en almindelig fodboldkamp. Så skal vi selvfølgelig også bladre avisen igennem med jer to. Vi lytter til det her nummer af Eddie Vedder, som du har valgt, Christian Bitz, og du vil fortælle, hvorfor vi skulle høre det om 3 minutters tid. We have agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Det var var nummeret Society af Eddie Vedder, og det var et nummer, der var udvalgt af dig, Christian Bitz. Du er den ene af de to hovedgæster og avislæser her i studiet i denne tredje og sidste time af Radio 24/7 Weekend. Den anden, det er dig, Karen Bro, chefredaktør på Ekstra Bladet. Hvorfor har du valgt det her nummer her, Christian? Jamen, det er et af mine yndlingsnummer. Jeg er meget tosset både med filmen, som det er egentlig et nummer fra den her film, der hedder Into the Wild. Ja. Som Sean Penn har lavet, som er en rigtig fantastisk, meget smuk film. Og så er det også, fordi jeg har hørt den rigtig mange gange, både når jeg har været glad og trist. Første gang, jeg hørte nummeret, det var sammen med Claus Holm, min rigtig gode ven. Han satte det på en aften, hvor vi mindst, vi havde fået lidt rødvin. En del rødvin, faktisk. det er godt at høre. Ja. Jeg tænker, det må være slutningen af aftenen, når man er begyndt at falde lidt ned, ikke? Jo, det var ikke lige det, der skulle kickstart festen, men det var egentlig bare ham og mig, så det er ikke, fordi vi skulle... Men der satte han simpelthen det nummer på, og det slog mig bare. Jeg hører rigtig meget musik, og generelt meget glad for mange forskellige slags musik, men specielt det her også sådan noget akustisk guitar og sådan en god stemme. Det gør mig meget rolig, det nummer. Meget velegnet på sådan en sådan søndag morgen. Ja. Christian, der er kommet en del sms'er. Jeg synes, det er sigende, at jeg har ikke bedt jer om at sms'e ind, men der er flere, der har skrevet ind på 42 600 24 7, og det siger jo noget om, hvor meget sundhed fylder i danskernes hverdag, og hvor optaget folk af det, synes jeg. Morten skriver, det er simpelthen så nemt at holde sig sundt, spis ordentligt og varieret, fingeren ud og i gang med at lave noget. Arbejde, motion, sport, etc. Og et godt råd til motionister i træningscentre. Det koster en mindre formue at komme i et center, gå ned til smeden og tilbyde at rydde op på hans jernlager. Og det vil han med garanti give en 50'er for i timen. Så tjener du på din træning frem for at betale for at få lov at arbejde. Helt tosset, skriver Morten. Han har jo ret i, at sådan noget som CrossFit, der er så populært, det tager jo udgangspunkt i sådan funktionelle øvelser osv. Så er der en lytter, som foreslår et lidt alternativt program. Hej Christian, hvad med et program, hvor man ser på forskellige afføring efter forskellige mad og drikke? Efter billig rødvin bliver pølsen nemlig sort og snasket at tørre af, men efter yoghurt med nødder og honning bliver den lysebrun og let at tørre af. Det kunne måske på pædagogisk vis vise folk, at noget mad og drikke er bedre end andet at indtage. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg forstår pointen. Skal det være tv, eller skal det være radio? Jeg tror ikke, det skal være tv i hvert fald. Jeg tror, pointen er, at lysebrun afføring er rigtig god, men det der med, hvorfor den skal være let at tørre af og så videre. Men Christian, hvad siger du til forslaget? At vise folk, hvilke konsekvenser deres indtag af mad har ved at kigge på deres afføring bagefter. Jamen, man skal nok kigge på flere konsekvenser end bare deres afføring, men som udgangspunkt er afføring jo faktisk fremragende til at sige noget om vores sundhedstilstand. Ja. Og så på den måde er der giver det jo meget god mening at kigge på afføringen, også efter hvad man har spist, og hvordan man ellers har det. Men det er måske ikke noget, der sælger billetter på tv. Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg kunne få en tv-kanal med på lige præcis den del. Jeg tror faktisk også, jeg vil sige nej til det her i radiostudiet. Ja, og det tror jeg også ville være rigtig fint, egentlig, hvis du bare sagde, nej, der må være noget mere spændende tv, vi kan lave. Kan Bro, du ser helt mærkelig ud i hovedet. Det var jeg ikke lige set, det der kom. Det er meget tidligt på morgenen. Men det er jo sikkert rigtig fornuftigt. Du kan skrive en bog om det, Christian. Ja, vi laver en. Men Christian, du er jo nødt til at performe den her bog. En af pointerne med den, det er, at den også danner oplæg for en foredragsturné, som du har startet, og du er i gang med den, og du har nogle foredrag tilbage. Jeg tænker, det der med at kigge på afføring i løbet af et foredrag, det sælger måske heller ikke så mange billetter, men hvad er det, der optager folk, når du er ude og snakker med dem? Altså, min foredrag er jo faktisk ret underholdende. Jeg kalder det faktisk sunderholdningsshow. Hvis du selv skal sige det. Ja, jeg er rigtig sjov. Nej, jeg arbejder faktisk meget med, kan man sige, den formidlingsdel af, af videnskaber, og gør det bevidst, har også gennem årene haft forskellige, for eksempel stand-up-komikere til at hjælpe mig med at udvikle min foredrag. Så jeg kalder det sunderholdning, og min primære opgave sådan en aften, det er jo at motivere folk til at lave nogle ændringer. Som Karen også sagde i tid, det er langt de fleste mennesker, specielt dem, der kommer til et sundhedsforedrag, de ved godt, hvad der skal til. Næsten alle ved godt, hvad man skal gøre. Mm. De gør det bare ikke. Og jeg har i mange år haft et foredrag, der hedder Luk munden og lidt røven. ja. som var mere på de helt konkrete ting, man kunne gøre, hvor uperfekt her, det handler altså mere om, at man måske holder op med at tænke så meget over, hvad det er, man skal gøre, og så gør man det. Altså i stedet for netop, som vi sidder hjemme i sofaen og ser kageprogrammer eller sundhedsprogrammer, men der sker bare ikke rigtig meget. Vel? Altså vi kan godt sidde der og tænke over, eller jeg kan komme hen og sige, at jeg skal op og træne, måske er med at køre direkte ned i lavkagehuset og hente en stor kage og køre hjem. Men altså, det handler om, at man får det gjort. Og det er simpelthen det, som uperfekt, det skal motivere folk til at gå ind i lidt begejstret for sådan et foredrag, og så give dem lyst til at lave nogle mindre og helt konkrete ændringer, frem for slet ikke at komme i gang, eller sige, at jeg starter på mandag. Det er jo også en klassiker. Er du bekymret for os danskere? Er vi ved at ryge ud over en kant? Nej, generelt set bliver vi jo sundere og sundere. Generelt set går det egentlig godt. Det er det, der er min største bekymring, synes jeg, er den sådan polarisering, vi ser. Netop også, vi kan sidde her og tale sundhedssyg. Jeg så også deres tema i går her, når sundhed bliver sygeligt. Altså den polarisering med, hvor nogen bare bliver sundere og sundere, og nærmest ikke kan få nok, og så er der altså en rigtig, rigtig stor gruppe af mennesker, hvor sundhed, det bliver valgt fra, og de orker det ikke, og de gider ikke høre mere om sundhed. Men så er det måske også, altså apropos, hvad vi talte om tidligere, hvor det igen for os, der er mere privilegeret, er nemmere at sidde og have de rigtige holdninger og kunne spise den rigtige mad, end dem, der måske er mindre privilegeret, ikke har så meget overskud i hverdagen. Ja, og hvem er det i virkeligheden, som har råd til at købe din meget fine coffee table book og gå til dine foredrag? Er det måske i virkeligheden dem af os, som har overskud til at leve det her sunde liv med den rette kost, eller hvad? Det kunne man måske også diskutere. Jamen, det behøver vi ikke at diskutere så meget, for jeg er ret sikker på, lige præcis dem, der køber mine bøger og kommer til min foredrag, det er netop, det sagde jeg også selv lidt ironisk, det er egentlig, de behøver egentlig ikke at være der. De ved godt, hvad der skal ske, dem, der køber de kogebøgerne. Så jeg arbejder jo meget målrettet, så ikke lige omkring den her aktivitet med at netop at forsøge at ramme dem, som er mindst sunde, og dem, som har mindst lyst til at leve sundere. Og det er det, som jeg synes egentlig, men det er rasende svært jo. Men det er jo paradoksalt, at det netop er dem, du ikke rammer med dine bøger og dine foredrag. At, som du selv siger, så bliver danskerne mere og mere polariseret, når det gælder vores sundhedsvaner. Der er den ene del især på bunden af samfundet, som bliver mere og mere usunde, og så er der sådan nogle som os tre, som er sunde, og som går op i det, selvom vi siger, at jeg kan sagtens spise croissant og en kæmpe brunch osv., men alligevel så går vi jo op i det og kan godt lide skyr, ikke? Jo. Eller? Det er ikke nogen, der kan, men altså, det siger vi, at vi kan, ikke? Jeg så netop det her DR2-tema, som du nævnte før, Christian Bitz, i går, hvor man fulgte en mand, der havde vejet 220 kilo. Og så var han begyndt at gå ture, og turen blev længere og længere, og så på et tidspunkt, så havde han tabt sig nok til, at han kunne sætte sig på en motionscykel. Nu var han så røget i den stik modsatte grøft. Han trænede 6 timer om dagen, og man fulgte ham i løbet af sin træningsdag. Og han havde simpelthen omlagt sit arbejdsliv, ved at han havde overtalt arbejdsgiveren til, han var elektriker, mener jeg, til at han måtte møde klokken 4 om morgenen, fordi så kunne han få fri klokken 13. Og så trænede han simpelthen fra klokken 13 til, at han gik udmattet i seng om aftenen. Og det betød, at han var blevet socialt isoleret, og han kunne ikke længere sove om natten, fordi hans krop bare skreg efter en pause. Og det er fuldstændig absurd jo, fordi det er jo godt, at han trænede. Han startede med at veje 220 kilo. Nu har han bare røget den fuldstændig modsatte grøft. Jeg ved ikke, hvor repræsentativ han er, men altså bare det her med, at der var en scene, hvor hans søster og far konfronterede ham, og han reagerede jo med vrede. Ja. Hvad konfronterede de ham med? Med, at det var en usund levevis, og at de var trætte af, at de aldrig kunne få fat på ham, fordi at han tog ikke telefonen, når de ringede. Han havde travlt med at træne, og det er jo klart, at hvis du træner i alle de vågne timer, så tager du jo ikke telefonen og ringer måske heller ikke tilbage, fordi du ikke gider at ses med venner og familie. Ja, det var lidt det samme som det, du startede med at fortælle om med isolationen omkring sig selv og sin sundhedstilstand. Og noget, jeg jo også ser ret ofte, altså måske ikke i så ekstrem grad, men mange af de mennesker, som jeg har hjulpet til et slankere og sundere liv, det handler jo, hvis jeg skal være lidt grov, også om at flytte deres afhængighed fra wienerbrød til netop en motionscykel. Altså jeg får jo ikke kureret dem eller får arbejdet med deres tanker så meget. Det er jo mest det fysiske, specielt når vi laver de her, kan man sige, kure på tv, hvor folk jo altid taber sig rigtig meget. Det gør de på tv, når de først var på en badevægt med hele Danmarks befolkning på nakken. Der er lige kommet en sms, som jeg lige vil læse højt for jer. Undskyld, hvis jeg afbryder dig, Christian. Altså, der er faktisk kommet en del sms'er omkring det her forslag med at lave et afføringsprogram. Du slipper ikke for. Der er en lytter, der har skrevet på 42 600 247. Afføringsprogrammet kunne måske have Amalie som vært, I ved, reality Amalie, der siger, se pølsen. Det vil nemlig appellere til de sociale grupper, der normalt ikke tager sundhedsbudskabet til sig. Så måske Amalie, hun kan lykkes med det, som du ikke kan, Christian Bitz, at komme ud til de her grupper her. Og så er der en lang række andre sms'er omkring det her med afføringsforslaget. Der er en, der foreslår, at man laver en billedbog. Ja. En billedbog, når ja. Nu at vi her i studiet ikke mener, at det egner sig til, til tv og radio. En coffee table. En coffee table. Bog. Ja. Ja, der er mange gode forslag. Altså, igen, jeg synes jo, det her... Måske bare en udfordring, hvis du endnu engang skal holde foredrag på baggrunden af bogen. Ja. Men, altså, jeg kan jo også godt lide at tænke alternativt, og netop også, skal man ramme de her mennesker, som måske ikke går så meget op i sundhed. Det kan jeg også se nogle gange til min foredrag her, eller til mine shows, at der sidder jo mænd derude, som bliver hævet med. Man kan også se, at de havde glædet sig til at sidde derhjemme og se en fodboldkamp, måske, ikke? Og så er der lige pludselig en anden kæreste kone, der har stillet sig ind foran fjernsyn og sagt, nu skal vi til sundhedsforedrag, ikke? Og så sidder de dernede nærmest med helt blanke øjne, ikke? Og ved, at Barcelona er på skærmen derhjemme. Ikke? Og dem prøver jeg jo også at gøre lidt for. Ikke ved afføring, men altså netop ved at gøre det underholdende og faktisk tale sundhed i sådan øjenhøjde. Og også kan du fornemme, at der er mange mænd, som måske ikke bryder sig om dig, netop fordi de bliver slæbt med til sundhedsforedrag af deres partner, og også fordi, at du på den ene side siger, det her er i hvert fald ting, og på den ene side siger du, det skal ikke tage overhånd, man behøver ikke at være perfekt, men du ser jo stadig perfekt ud, Christian Bitz. Ja, du har stadig en ret skarp. Det er fordi, de der mænd tænker, hvorfor er det egentlig lige, jeg tænker at kone bare, gerne vil ned og hvor se troværdigt det er det, at der står en mand foran en, som bare er skåret i granit og siger, I skal ikke tilstræbe det perfekte. Jamen, det er jo faktisk også derfor, jeg skrev den bog, netop for at slå fast, hvad uperfekt det egentlig er. Det handler ikke om, hvordan man ser ud, eller hvad der står på badevægten, eller man har en bums på næsen. Det handler egentlig om at acceptere livet, som det er. Jeg er i den her bog også meget ærlig omkring både mit eget indtag af rødvin, hvordan jeg har kæmpet med at få familie og arbejdsliv til at gå op i en høj enhed. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kender, som arbejder meget. Så jeg synes også, at jeg lægger kortene på bordet her. Og en ting er, hvordan man fysisk ser ud. Det kan jeg ikke rigtig lave om på. Men det er ikke det, som uperfekt og du perfekt handler om. Du kan jo ikke gøre for, at du ser godt ud. Det sagde ja, du. Det, kan, det er der jo ikke mere, at men jeg forstår godt, hvor du vil hen med det. Og det er måske også derfor netop, jeg også... har været på tv og talt lidt om, at jeg måske også nogle gange har pyntet lidt på mit eget liv, altså simpelthen at fremstået sundere og mere perfekt, end jeg egentlig er, fordi jeg har mindst lige så mange udfordringer som alle mulige andre mennesker. Det kan godt være, at jeg så har rigtig godt styr på min sundhed, og jeg prioriterer min sundhed. Det har måske også nogle konsekvenser, men nogen vil måske kalde det egoistisk, at jeg kan ligge på landevejen fra mandag til fredag, og så komme hjem til min familie lørdag, og så gå ud og løbe en tur. Så jeg har meget godt styr på min egen sundhed, men det har også nogle konsekvenser. Altså apropos, vi talte tidligere om... På hvilken måde? Jamen tilvalg og fravalg, det er klart, når man... Jeg arbejder vel 80-100 timer om ugen. Og det kan man sige, det har også haft nogle konsekvenser, også for mit familieliv. Det er noget, som jeg har valgt, og det vil være naivt at tro, at det ikke også... altså, det betyder også nogle fravalg. Og det jeg er ikke altid sikker på... Hvad siger din familie til det? Jamen, de har jo ligesom accepteret det i hvert fald, mine børn, kan man sige, som ligesom ved, at deres far er meget væk, og jeg er meget væk, og jeg er også så glad for det, jeg laver, at jeg kan ikke forestille mig, at jeg vil lave om på det. Men det er også hele tiden en balance for mig, og også ekstremt ensomt liv i virkeligheden at være så meget på farten. Altså, jeg kører 60.000 km om året i min bil, og sidder meget ofte alene på et hotelværelse. Ikke fordi folk skal få ondt af mig, men altså, jeg er rigtig meget alene, og det har nogle konsekvenser, den måde, jeg har valgt at leve mit liv på. Og jeg gør det, fordi jeg tror, jeg kan være med til at gøre Danmark sundere. Det er min helt klare mission med det her. Men det har nogle konsekvenser for mit eget liv. Er du ikke bange for, at du kommer til at fortryde en dag, hvor du lige pludselig kigger tilbage og ser, at de ting, du gik glip af i forhold til dine børn, hvor du sad på landevejen, og du sad... på et hotelværelse? Jo, det har jeg tænkt rigtig meget over. Jeg er ikke et menneske, der fortryder særlig mange ting. Jeg er meget klar til at tage konsekvenserne af min valg, og ved, hvad det har af konsekvenser. Jeg var heller ikke hjemme på min yngste datters første skoledag. Der var jeg i Rwanda med Røde Kors og leve hos en pygmæ-familie, for at sætte fokus på, hvor lidt de havde dernede. Så jeg træffer nogle valg, som jeg ikke forventer andre nødvendigvis, jeg synes, er en god idé. Men jo, det har det kunne man, det kunne jeg jo ikke afvise, at jeg på et eller andet tidspunkt kommer til at sidde. Det ved man jo aldrig. Det kan jo være, at din datter om 20 år siger, far, du var ikke med til min første skoledag, og du var heller ikke med til den der fodboldkamp, hvor jeg scorede 4 mål og så videre og så videre. Til gengæld har jeg så nogle andre oplevelser med mine børn, når jeg så er sammen med dem, og den måde, jeg arbejder på, giver også nogle muligheder for at være sammen med mine børn på en anden måde. Men det er klart, altså hvad er rigtigt og hvad er forkert? Og, altså, jeg er selv vokset op i sådan en helt klassisk kernefamilie med to forældre med job fra 9 til 14-15 stykker nærmest for min mor, så vedkommende. Så sådan virkelig klassisk at have haft mine forældre omkring mig altid, hvor det er noget andet i dag, den måde, jeg selv har valgt at leve mit liv på. Og det, jeg håber, at jeg gør det rigtigt. Jeg er meget ærlig omkring det, også med mine børn. Taler faktisk meget med dem om, at jeg er meget væk, simpelthen for, og at de skal synes, det er alt for mærkeligt, når de taler med de andre veninder nede på skolen og deres forældre, som er meget hjemme. Sjovt, som I rammer mig, lever 90% af tiden af Christians nytårskur 2014, tror jeg, den hedder. Og i morgen bliver jeg slæbt med til et sundhedsforedrag af kæresten. Hilsen, Claus. Så det er altså en af de der mænd, der bliver slæbt med til de her sundhedsforedrag mod deres vilje. Og så er der en, der skriver ind på 42 600 247, ned fra den høje hest og lav et pølseprogram. Folket kræver det, udråbstegn. Klokken er 25 minutter i 10. Vi sidder med en kæmpe bunke aviser foran os. Vi har ikke rigtig fået bladret i dem i denne time, fordi der gik pølsesnak i den og sundhedssnak også. Vi skal en tur til Balkan. Vi skal snakke om den her famøse fodboldkamp mellem Serbien og Albanien tidligere på ugen, der blev afbrudt, da der fløj en drone ind på banen. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. I slutningen af en EM-kvalifikationskamp mellem Serbien og Albanien tidligere på ugen, der blev der fløjet en drone ind over banen, da der manglede få minutter af første halvleg. Det var en drone, der bar et politisk flag, et flag, der propaganderer for et stort Albanien. En serbisk spiller forsøgte at pille flaget ned, det udløste tilskueruroligheder og spillere, der hiv og flåede i hinanden. Bagefter der meldte albanske spillere ud, at de havde fået tæsk af politifolk og vagter, der egentlig skulle beskytte dem, da de var på vej gennem spillertunnelen for at komme i sikkerhed. Urolighederne førte til, at kampen blev aflyst, og der er endnu ikke truffet en afgørelse om konsekvenserne fra det europæiske fodboldforbunds side. Til at gøre os klogere på den her konflikt og baggrunden for, at det kunne gå så galt, der har vi nu ringet til dig, Carsten Fledelius. Velkommen til. Ja, tak. Du er Balkankender og lektor ved Københavns Universitet. Lad os bare kaste os ud i det. Hvordan kan sådan et lille flag forsætte sådan i kog? Jo, altså, det er jo ikke sådan et bare et almindeligt albansk flag. Det er et flag, der propaganderet for en samling af alle de områder, hvor der bor albanere, og det er jo væsentligt mere end Albanien. Og i dag er det jo således, at vi har Albanien, og så har vi Kosovo, som er på vej til international anerkendelse, men ikke er fuldt anerkendt endnu, men som er en stat i Europa, som Serbien også har indgået aftaler med sidste år. Og så bor der jo også etniske albanere i Makedonien og i Montenegro, altså Republik Makedonien, og jo også i det nordlige Grækenland. Så hvis man gerne ville samle alle albanere i hele verden, så eller i den del af Europa, så kunne det blive et ret stort land, og det er ligesom det, der blev vist på den fane, der fløj ind over fodboldstadionen der i tirsdags i Beograd. Så det var virkelig en voldsom provokation, det her. Jeg så, at i en af de serbiske avisledere, der blev der spekuleret i, hvordan ville det internationale samfund have reageret, hvis der var nogen, der havde fløjet et flag for Storserbien ind, så ville der blive indkaldt til ekstraordinært råd i FN. Har de ret i det, de serbiske jagttagere, der siger sådan? Altså, det der situationen, det er, at det er endnu ikke offentliggjort, hvem der har stået bag det her. Og albanske premierministers bror var med i den gruppe af albanere, der overværede kampen. Ja. Og han blev så tilbageholdt, men frigivet sidenhen, antaget for, at han havde fjernstyreaggregatet til denne her drone, der er kommet udefra ind på banen efter alt at dømme. Så er den startet fra en kirke, som ligger et sted uden for fodboldstadionet. Okay, så de her spekulationer om, at det er premierministerens bror, de holder ikke nødvendigvis vand? Ikke nødvendigvis, nej. Det er blevet en større diplomatisk krise, og det er gået rigtig hurtigt. Den albanske ambassadør i Beograd har været til møde hos regeringen, og det samme gælder i Tirana. Men indtil videre er det således, at den serbiske premierminister har sagt, at man vil overveje her i weekenden, om det besøg, som hans kollega fra Tirana i Albanien skulle aflægge i den kommende uge, altså onsdag den 22., om det bliver gennemført eller ej. Og premierminister Rama i Tirana har sagt, at han er der stadigvæk indstillet på, at han kommer, og han mener ikke, at man skal lade det gå på af den her krise her, og der er alvorlige ting at snakke om, og det drejer sig om, at man lever sammen som gode naboer i Europa, og at i øvrigt serberne ikke behøver at være bekymrede over noget som helst, fordi regeringen i Tirana har ikke noget stort albansk program. Nogle af de her albanske spillere har efterfølgende meldt ud, at de fik tæsk af politi og sikkerhedsvagter i spillertunnelen, da de forsøgte at flygte fra stadion, hvor de oplevede, at tilskuere de løb ind på banen for at tæske dem, og der blev kylet ting efter dem. Men at de allerede op til kampen oplevede, at der blev kastet ting efter dem, da de sad i spillerbussen, og at publikum, det serbiske publikum, var elle vilde. Altså det er så... Det er allerede før, at det her store albanske flag blev fløjet ind på banen, og der tænker jeg, jamen, vi har jo været vidner til den her forfærdelige borgerkrig på Balkan i 90'erne. Har man fået afsluttet den ordentligt efterfølgende og helet sårene? Altså i hvor høj grad handler det her om, at man ikke har fået helet sårene efter det, man så i 90'erne? Man har forhåbentlig fået afsluttet den her krigstilstand ordentligt, sådan at den ikke starter igen. Men hele sårene, på ingen måde. De sår tager århundreder at hele. Sådan er det, og ikke mindst i en del af Europa, som Balkan, hvor hukommelsen går meget langt tilbage. Altså, hvor den går helt tilbage til 1300-tallet. Når man tænker på det store slag, hvor tyrkerne slog en sammenbragt her, ledet af serbere, i 1389. Altså, det er jo stadigvæk noget, som spiller en vigtig rolle. Og ved monumentet for dette slag nede i det centrale Serbien, der aflagde for få dage siden russiske piloter et besøg. Så altså, det her med at genopleve historien, gamle våbenbruderskab, gamle konflikter, det er noget, som er meget typisk. Ikke mindst for det sydøstlige Europa, men vi kender det også i andre dele af Europa også. Og når man ser sådan en konflikt her, så er det jo meget menneskeligt, at man kommer til at dele den op i, at der er nogle helte, og der er nogle skurke, der er nogle hjælpere osv. Og fordomsfuld som jeg er, så kan jeg ikke lade være med at tænke, serberne, det er jo skurkene. Det er dem, der lavede flest etniske udrensninger i løbet af 90'erne, og det var dem, der var på hjemmebane, og det var deres spillere, som var skurkene osv. osv. Jeg tror, der er mange, der sidder med den der fornemmelse, og det er jo også en fortælling, der gør sig gældende i den serbiske offentlighed. Omverdenen er imod os. Den eneste støtte, vi har, det er Rusland. Er det for sort-hvid en måde at se den her konflikt på? Ja, det er en alt for sort-hvid måde at se det på. Men meget typisk, ikke? Ja. Altså, specielt nu for eksempel en af de ting, som man fra serbisk side har bebrejdet CNN, det er, at man har sagt, at der var en stærk uproportionalitet imellem antal af albanske synspunkter og antal af serbiske synspunkter på, hvad der skete. Mm. Og nu har jeg ikke siddet og talt sekunder op på CNN's reportage, men det er helt klart, at i denne her konflikt her, der bliver det meget lidt således, at man ser serberne som the usual suspects, og så er det dem, der har et forklaringsproblem, hvor de siger, at vi har været udsat for en voldsom, ydmygende provokation. Og den serbiske premierminister har sagt, det som undersøgelserne peger på, det er, at denne aktion har været forberedt længe og har som formål at nedværdige Serbien. Mm. Og der rører man altså ved noget med ære. Og serberne vil jeg der sige, det var os, der var værter ved denne her kamp. Og det er en dårlig måde at opføre sig på, at man så sender en drone med et voldsomt territorialt krav ind over banen under det, der skulle være en fredelig fodboldkamp, der skulle ligesom symbolisere normaliseringen mellem naboer på Balkan. Der er en lytter ved navn Morten, der skriver ind, jamen det kan da godt være, men det var nok ikke sket, at en drone blev brugt, hvis serberne havde åbnet billetsalget for albanerne. Det er jo netop også en del af baggrunden for den her konflikt. Der var jo netop, som du selv nævner, nærmest ingen albanere til den her kamp, fordi de måtte ikke købe billetter. Altså, der var, jeg tror, omkring 30 eller 50 albanere, der var, skal vi sige, sikkerhedsklirret til at komme ind til kampen. Og det var, fordi man var bange for, at det skulle ende som det faktisk gjorde. Ja. Altså, der var en fodboldkamp i 1988 imellem det serbiske og kroatiske første hold, som endte i et stort slagsmål. Og derefter var der ikke flere serbisk-kroatiske kampe indbyrdes, og kort efter, et par år efter, startede så borgerkrigen. Altså det, man var bange for i den her forbindelse her, det var, at man har to ting, der kan udfordre en del serber. Det ene er, at man har en fodboldkamp imellem Serbien og Albanien, og det andet er, at den albanske premierminister for første gang i mange, mange år, ja, det er vi helt tilbage til 1920'erne, tror jeg, for at der har været i tilfælde af, at en albansk premierminister har besøgt Beograd og mødtes med sin kollega, sin serbiske kollega. Altså dette nybrud i de serbisk-albanske relationer, det er der givetvis nogen, der har haft det noget vanskeligt ved, og derfor vi med nogle risici, og derfor var man meget opmærksom på, at man ikke skulle have en situation, hvor der pludselig kom slagsmål i tilskuerarenaen. Men det fik man jo altså så alligevel. Endnu et eksempel på, at fodbold ikke bare er en dans rundt om en bold, det er også identitet og national identitet. Tak fordi du var med her på telefonen, Carsten Fidelius, lektor ved Københavns Universitet. Du lytter til 24/7 weekend med Aydin Zoe. Med i studiet har jeg Karen Bro og Christian Bitt. Karen og Christian, hvad tænker I, når I hører om sådan en sag her? Masse slagsmål på banen på grund af en drone, og det, at albanske tilskuere ikke må købe billetter til sin fodboldkamp her. Det er lidt noget andet end Superligaen, ikke? Jo, men det er jo, jeg tænker, det som du også siger, altså fodbold er ikke bare fodbold. Her, der var det lige pludselig også storpolitik, som man har set før, og der skulle ikke ret meget til, før at en lille gnist, og så eksploderede det hele. Mm. Det handler også om, altså, huliganisme. Der var en, en berygtet huligan åbenbart, som på trods af det her var en højrisikokamp, så som jeg forstår det, optrådte han jo lige pludselig på banen. Han løb rundt på banen. Altså man kan se billeder af ham med tatoveringer over det hele, og han ligner en kæmpe, ja, altså og han Shrek. Han er berygtet fra andre episoder. Så kan man sige, når, altså, som vi også lige talte om, det var på forhånd udråbt til at være en højrisikokamp, og derfor havde man udelukket stort set alle albanske tilskuere. Men han var da åbenbart blevet lukket ind. Ja. Men jeg tænker også, at topidrætsfolk, de skal jo forsøge at agere forbilleder. Og det er svært at sige til publikum, nu skal I bare sidde med hænderne over kors, når man kan se fodboldspillere for de respektive hold, Albanien og Serbien, begynder at hive og flå i hinanden og slå ud efter hinanden. Der er også noget, der går fuldstændig galt der. Men det er jo også det, som vi lige har hørt, at konflikten på Balkan, den er simpelthen, altså det er så betændt, og det kommer til at tage hundredvis af år, har vi lige hørt før, at de sår bliver helet. Det er jo nok rigtigt. Vi tager en runde til i avisen, faktisk første runde i denne time, fordi der som sagt har været en masse andre spændende emner at tale om. Klokken er 10 minutter i 10. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke lidt. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og overfor mig der sidder Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstra Bladet, og Christian Bitz, der selv kalder sig for sundhedsrealist. Ja, er det ikke det? Det er korrekt. Han har ikke spist nogen croissanter endnu. Ikke endnu. Er det realist? Du skal ellers ud og træne bagefter. Det er jo godt at loade lidt med lidt kulhydrater, hvis man virkelig skal træne hårdt, men måske du bare ikke træner hårdt nok. Jeg træner styrke i dag, så jeg har ikke brug for så mange kulhydrater. Jeg har også været oppe og få min skir i morges, inden jeg kom, selvfølgelig. Det er klart. Hedder det skir? Det er jo blevet kritiseret for at udtale det skir. Det er jo et islandsk produkt, ligesom det hedder Oslo, og ikke Oslo. Så vil man også udtale skyr som skir. Nå. Jeg har engang fået en klage i Godmorgen Danmark, da det kom frem, det her skyr, fordi jeg netop kaldte det skyr. Og så var der en islandsk kvinde, som skrev ind til programmet, at det udtaltes skir. Og siden engang har jeg tænkt, det skal jeg ikke lægge ud med igen. Skal du ikke bøje dig for folket? Fordi alle andre kalder det jo for skyr. Altså, det er jo lidt ligesom dengang, vi gik ind i Irak, ikke? Så valgte danske medier bare at kalde ham for Saddam Hussein. Selvom det burde være Saddam Hussein, hvis du skulle udtale det rigtigt. Fordi det er jo bare flertallet, ikke? Ja. Jeg bøjer mig sjældent for flertallet. Nå. Der er en lytter, der faktisk skriver ind, hvad kan det der skyr eller skir, som andre tilsvarende produkter ikke kan? Folk er jo gået skyr amok, har forsøgt mig et par gange, men er nu gået retur til creme fraiche. Det smagte jo helt vandet i forhold til, at det må noget nyt, som skal udkonkurrere tofu. Skir kan i hvert fald ikke det samme som creme fraiche, det kan jeg skynde mig at sige, men skir eller skyr er jo, kan man sige, et mært mejeriprodukt, som er lidt sundere end almindelig yoghurt, fordi det har et højere proteinindhold, så det mætter simpelthen bedre. Men altså, hvis man for eksempel tager sådan noget som kvark, som måske flere der kender, så er det stort set identisk produkt, så det er ikke noget helt unikt eller noget, man ikke kan leve uden skyr. Problemet med det kan jo være, at det kan være så surt at få ned, at man er nødt til at komme store mængder honning i. Og så er det lige pludselig ikke så sundt. Nej, det er jo lidt det, ikke? Så det er blevet hypet. Jeg må også påtage mig min del af ansvaret for at have hypet det måske på adskillige TV-programmer efterhånden i nogle kurer. Netop på grund af det høje proteinindhold, men det er ikke nødvendigt for alle mennesker at spise. Nej. Karen Bro, du faldet over et par artikler i bunken foran dig. Hvilken en skal vi starte med? Hvilken historie? Jamen, vi kan måske snakke lidt om det, som jo har fyldt meget herhjemme i efterårsferien, som havde noget skidt vejr. Og det var jo ikke bare skidt vejr, det var faktisk noget, som ramte mange danskere, især i Nordjylland, som fik smadret deres hjem, simpelthen. Mm. Og som så kom til at bruge efterårsferien på at kæmpe med bureaukrati og forsikringsselskaber, og som ikke engang havde lyst til at sende taksator ud, og så videre, og så videre. Og der synes jeg bare, man sidder og tænker, altså det er jo hver gang, vi har, altså vi ved alle sammen, og det får vi hele tiden at vide, at det er altså kommet for at blive de der ekstreme værtssituationer. Vi ser mere og mere af det. Og så har vi hver gang også historierne om, at dem, der bliver ramt af det, som jo, det er jo i hvert fald ikke noget, man kan gøre for, at man bor et sted, hvor der så lige pludselig sker det, der sker. Så skal man ud og slås med myndigheder og forsikringsselskaber. Altså det synes jeg er... Det holder simpelthen ikke. Men er det ikke bare fordi, at myndigheder og forsikringsselskaber ikke kan følge med, når Nordjylland bliver oversvømmet? Jamen, det er jo ikke nogen, det bør jo ikke komme som en overraskelse. Altså netop, at det siger alle, der har forstand på det jo, at det her kommer vi til at se mere af. Så der må være en eller anden sikring af folk. Altså nu, så sker der jo det, at så beskriver vi i medierne jo de situationen for de mennesker, som vi skal. Og så fortæller vi også, at her har en mand, hans hjem er blevet smadret, og forsikringsselskabet gider ikke engang komme ud. Så siger forsikringsselskabet, så må vi hellere, nu der er fokus på det, så tager vi alligevel ud til den her mand. Og sådan skal det jo ikke være. Altså, det skal jo være sådan, at det er nemt for folk at få hjælp i de der situationer. Hvad tænker du, Christian Bitz? Du er forarvet. Ja, men altså, jeg synes også jo ligesom Karen, det er jo trist, at man ikke kan få hjælp, og man kan sige, jeg tror, vi bliver nødt til at vende os til, at de her naturfænomener, de også kommer til at gå ud over vores boliger og vores hverdag i det hele taget, og hvis man ikke ligesom oplever, at man kan få hjælp lige med det samme, eller ens forsikring lige pludselig stiger, jeg ved ikke hvor mange, 100%, fordi man bor det forkerte sted, eller hvor der kommer store mængder vand, eller hvor risikoen for kælderen bliver oversvømmet, så bliver det meget kompliceret. Men det, jeg synes, det er meget typisk dansk, det her med, at vi bliver også altid overrasket, når den første sne rammer landet, eller nu er der glat på vejene. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, vi lever sådan i sådan et andet hygge pusseluse-samfund, hvor Disney, vi ikke rigtig... Disney-virkelighed. Ja, hvor lige pludselig rammer den der virkelighed, og som Karen også siger, som alle ved, vil ramme os. Men det er som om, vi går og tænker, at det sker ikke for mig, det er kun for naboerne. Det er lidt trist at se det gang på gang, synes jeg. Det handler om at være på forkant. Altså, det synes jeg egentlig, er, også når vi taler sundhed, at man er lidt forberedt på, hvad der kan og skal ske. Og det her burde vi være forberedt på. Men det er svært at gøre noget ved naturfænomener, tænker jeg. Man kan selvfølgelig sikre sine kælder og så videre og så videre. Den andelsboligforening, jeg bor i, der kom det også dybt bag på dem, at efter det her skybrud, som folk stadig snakker om, som om det var et nationalt traume, det synes jeg også er sådan tankevækkende, at der alligevel kan komme store regnmængder, hvor alting bliver oversvømmet i kældrene. Men alligevel, nu min partner og jeg, så vi rykket ting ud af kælderen, så der kunne gøres rent dernede, så vi bare rykket ind igen på præcis samme måde. Altså, men bør man egentlig gøre det, at man siger, okay, alt de ting, der kan gå i stykker ved at stå på gulvet, de skal op og stå. Altså, det vil være ret tid i omhu i hvert fald. Hvad nu, hvis man ikke vil acceptere, at vejret er på den måde? det kan man ikke. Altså, det er en kamp. Jeg vil sige det. Altså, folk bor det jo også... Det bliver en ulige kamp i hvert fald. Folk bor andre steder i verden, hvor der er altså større naturkatastrofer, eller større naturfænomener med jordskæl og med diverse andre. Altså, så vi bliver jo nødt til, og så kan man grine i dag, at lidt vand i kælderen, men altså, man skal måske ikke lige stille det der maleri, som man ikke vil undvære på gulvet, hvis det er. Men tror ikke også, det handler om, at danskerne bare har det her Disney-selvbillede, alt er godt i den rosenrøde velfærdsstat, vi nægter at tro på, at dårligt vejr og oversvømmelser er noget, vi rammes af her. Det er sådan noget, vi ser som lukkerbilleder i TV-avisen, ikke? Nej, det fylder jo meget rundt. Nu. Jeg tror, at den tårne rosesøvn, tror jeg ikke, der er mange, der er i efterhånden. Nej. Altså, nu har vi set det så mange gange. Så. Der er en lytter, der har skrevet ind. Det er ligesom den jul, der også kommer bag på os. Mm. Jamen, men det ved jeg ikke, om jeg er enig. Altså, kommer julen bag på en? Gør den vel ikke? Altså, det kommer lidt bag på en, hvor tidligt der er julepynt i Netto, vil jeg sige. Ja. Der er jo faktisk ikke så lang tid endnu. Nej, det er lige om hjørnet jo, faktisk. Skal vi så også have skier der juleaften? Helst ikke. Nå, okay. Jeg hader sund julemad. Jeg bliver spurgt hvert år om det. Også nogle gange af din egen avis. Skal vi ikke lave nogle sunde juleopskrifter? Nej, det skal vi ikke. Altså, der skal man have lov til at spise. Det er meget, det må du undskylde, vi har spurgt. Ja, det skal du ikke undskylde. Jeg pålægger ikke dig det fulde ansvar. Men man kan vel godt, altså Waldorfsalaten, kan man ikke lave den på skyer? Jo, man kunne også lade være. Jeg synes jo, det er ikke fordi, man skal sidde hver eneste dag og spise sig helt i hegnet i æbleskiver, men man kan godt leve fornuftigt i hverdagen, men så også det er vigtigt, når man så skal ud og have en god julefrokost. Altså, så hellere spise noget ordentlig mad, der smager så godt, at sokkerne blæser af begejstring. Og så måske prøve at spise... Fed jul til alle, ja. Laver vi i år. Det er dejligt. Jeg talte med en triatlet på et tidspunkt, der med et stort smil sagde, han skulle ikke spise julemad i juleaften. Han skulle spise en råkostsalat, og så skulle han 4 timer på motionscyklen. Fordi det var jo der, at han kunne få et forspring i forhold til sine konkurrenter ved at træne på de tidspunkter, hvor folk bare giver slip. Nå, det var da trist. Ja, det var trist. Det synes jeg lyder lidt kedeligt. Jeg kan godt lide, jeg elsker julemad. Altså jeg er meget sådan, jeg gider ikke at sidde og spise de steder, altså kleiner og sådan nogle ting, siger mig ikke så meget, inden i den store kage. Man, måske man, kan altså, du skylle dem først. Ja, men sådan noget som god dansk julemad, ikke? Og fed sovs. En hyldest til julemaden. Det blev jo de sidste ord herfra. Karen Bro og Christian Bitz, tak for i dag. Ja, tak. Tak.